Malik Azouz Ali Awad, less than one. Lieve mensen, ahlan wa sahlan fi hadha kniese. Welkom hier. Dank dat je hier bent. Met je woede, met je rouw, met je verdriet, met je moedeloosheid en met je eenzaamheid. Welkom bij deze herdenking van de Nakba, die geen herdenking is, omdat de Nakba doorgaat. We hebben de genocide niet kunnen stoppen. Met alles wat de afgelopen maanden is gedaan. En er zijn hier vanmiddag mensen die ontzettend veel hebben gedaan. Het was heel veel en het voelt als nooit genoeg. Soms zelfs als zinloos. Maar het heeft zin. Het heeft zin dat we hier samen zijn. We zullen niet zwijgen. Half april kreeg ik een appje van Abdel Nassiri met Pelin van Ergan en Charlotte van Sesi Community Center. Was hij bezig met een Nakba herdenking aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij vroeg of het misschien ook in de Dominicus zou kunnen en dan iets groter. Het is een heel klein voorbeeld van verbindingen die de afgelopen anderhalf jaar tot stand zijn gekomen. Vreed genoeg in het aangezicht van genocide, maar toch heel betekenisvolle verbindingen. Tussen mensen die elkaar heel vaak niet kenden en toch samen iets gingen doen. Want we kunnen dit alleen samen doen. De fundamentele verandering die nodig is, kunnen we alleen samen bewerkstelligen. We zijn in een kerk. En dat is geen onschuldige plek. De christelijke traditie is verbonden met antisemitisme, met kolonialisme, met islamofobie. En al die dingen werken door in de genocide vandaag. Als het over kolonialisme gaat, gaat het ook over christendom. We willen hier in deze kerk verbinding maken met andere tradities, ook christelijke tradities, van solidariteit, van verzet, van bevrijding. Dat doen we met vallen en opstaan. En het is voor ons ontzettend belangrijk dat deze herdenking vandaag hier plaatsvindt en dat jullie hier zijn. Zelf heb ik ook mijn witte christelijke onschuld onder ogen moeten komen. En Palestijnen zijn daarin heel belangrijk geweest. En dat zijn ze nog steeds. Want het is een doorgaand proces. Als ik aan Palestina denk, denk ik ook aan Makloube, aan Warak Daweli, aan de prachtige heuvels rond Nablus, aan gastvrijheid. Als ik aan Palestina denk, dan denk ik aan liefde. Palestijnen hebben me menselijker gemaakt. En daarom is het zo onverteerbaar hoe Palestijnen vandaag worden ontmenselijkt. Palestina is de plek waar ik niet langer om onze Nederlandse koloniale geschiedenis heen kom. Aan hoe dat ons heden bepaalt. We zijn hier ook omdat we weten en zien dat we op een doodspoor zitten. Ook in dit land met een extreemrechtse regering. Er loopt een spoor van dood en verzwijgen door de Nederlandse geschiedenis tot op vandaag. De overeenkomsten tussen het Israëlische en het Nederlandse zelfbeeld zijn niet toevallig. We zien onszelf het liefst als een klein en onschuldig land. David die het opneemt tegen Goliath. We zijn een democratie. We gebruiken geweld alleen als het nodig is. We zijn rationeel. We zijn gematigd. We zijn onschuldig. En ondertussen is de genocide aangekondigd. De genocide wordt uitgevoerd. De genocide wordt ontkend. En de genocide wordt zelfs gesteund door de Nederlandse regering. Maar vandaag herdenkt Amsterdam de Nakba. Laat dit tenminste een kentering zijn in hoe we herdenken, in hoe we onszelf zien, in hoe we solidariteit tonen. Amsterdam herdenkt de Nakba. En niet als buitenstaander, want dit geweld staat niet los van ons. Gisteren sprak burgemeester Femke Halsema van genocidaal geweld. Dat is noodzakelijk en dat is moedig. Ze citeerde Amos Goldberg, een Israëlische holocaust- en genocidedeskundige. Hij sprak meer dan een jaar geleden van genocide. Wat we ons ook moeten afvragen is, waarom pas nu? Welke erfenissen en welke blinde vlekken zitten ons in de weg? En ook, waarom telt een Israëlische deskundige zwaarder? Wanneer gaan we ons eigen geweld zien? Omwille van Gaza zullen we niet zwijgen. Vandaag niet en nooit.